Sababu ya pili, sababu ya pili ya sisi kulichokoa jambo la ilmu na kulizungumza, lama kana tulabu ilmi ashari fi hadha zaman min agrabi nnas wa andarihim wujudan, pale ilipokuwa wanafunzi wa ilmu ya kisheria katika zama zetu hizi ni watu walio wageni sana, bali ni wachache sana kupatikana kwao. Wageni kwa maana ya kwamba ni watu wasiopewa ushirikiano na jamii. Wanafunzi wenye kusoma elimu ya kisheria hawapati ushirikiano, wanaonekana ni watu wageni. Watu wanakwenda kinyume na ada zilivyo. Kwa nini? Kwa sababu watu wengi katika jamii yetu, hii jamii ya Waislamu, wamezielekeza juhudi zao katika suala la kuikusanya dunia na starehe zake. Watu wamejikita kwenye kuwekeza kwenye dunia yao kwa aina mbali mbali za uwekezaji, kila mtu kwa nguvu yake. Lakini kwa kweli katika zama tulizokuwa nazo, jamii ya Waislamu, mtu mmoja mmoja kwa vikundi mpaka mustawa wa familia, watu wanajikita katika kuwekeza kwenye dunia. Na umwambie mtu kitu, ziko baadhi ya familia zinakula mlo mmoja, lakini mtoto wao apate school fees. Si kwamba wanataraji kwa kutoa huko kumsomesha huko apate akhera, wanazungumzia finali. Finali uzeeni baba, mwana lazima umuandae sasa ili aje akufae. Kwa yuko tayari kuwekeza, na tumejengwa hivyo, wala roho haikumi. Sisemi msiwekeze, lakini sikilizeni atakuja baada ya hapo. Watu wengi wamejielekeza huko. Sasa kwa kuwa jamii yote imeathiriwa na hali hii, watu kushughulikia dunia, kuwekeza kwenye dunia, mambo ya mali, taaluma za kidunia, watu wafanikiwe kupata vyeo na kadha, utajiri, ndio fikra za watu wengi. Na watu wanawatazama wale wasomi wa dunia walivyofanikiwa na kuwapigia mifano kwa watoto wao na kutamani watoto wao waige. Umeona fulani wewe? Iko wapi sasa leo? Leo ni mwanasiasa mkubwa, anatajika duniani. Elimu mwanangu, elimu. Fulani unamjua fulani? Alimaliza degree yake hapa university, kufanyaje sijui hapa, akapata master yake sehemu fulani, leo ni bwana mkubwa, bwana mkubwa, bilionea leo. Waona mwanangu? Kwa hiyo jitahidi baba, soma. Maneno ya mtoto anaelewa, kwa sababu ni mambo anayashuhudia. Sasa si mimi tu na wewe, ndio jamii. Huo ndio wimbo wa jamii, ukiingia ukitoka, ukiingia ukitoka. Jamii imehamasika kwa kiasi kikubwa sana. Upande wa pili, kwenye upande wa dini yetu, Allahu musta'an wa alayhi tukla, hakuna hamasisho hilo, hakuna. Bali sisi Waislamu wengi wetu ni sababu hata ya watoto wetu kuchukia dini sisi wenyewe. Anakupima unavyomchukulia kwenye kusoma dini mtoto mdogo tu. Mnadhani kwamba wale watoto hawahifadhi hizo kumbukumbu? Wanahifadhi. Ebu mtazame mzazi wa Kiislamu anavyomwandaa mtoto akiwa mdogo kabisa. Tuzungumzie kiwango cha nasari tu, vile anavyoandaliwa toka kuamshwa mpaka anakwenda shule, yale maandalizi yanayopita pale kutoka kwa baba na mama na msichana wa kazi katika kumwandaa mtoto. Ataamshwa, ataenda kuogeshwa, huku hata kama mzee ana kazi yake huko, na jamani, tayari huyo anahimizwa, hata kama mama anakuwa ofisini, lakini mpaka amshughulikie mtoto kwanza. kumweka sawa, alishwe pale kama hawezi kula mwenyewe, amalize, atiliwe vitu vyake kwenye, kama ni juisi ya kwenye mkebe wake, chakula chake. Haya, na senti hii mama au baba achukue na gari yao binafsi au gari ya skuli apelekwe. Na kule pia kuna raha, mabembea, kuna nini anachekejwa. Baada ya pale atafuatwa, achukuliwe, arudishwe nyumbani. Mtoto huyo huyo baada ya kurudi nyumbani saa 9, huyo huyo na tunao katika jamii, mtazama anapokuwa na madrasa. Sasa kwenye madrasa ni kufukuzana, anaenda baba, kofia sioni, nenda hivyo hivyo bwana, kofia kitu gani, nenda. Vitoto vyaja madrasa vichafu, vina makamasi, havijaoga, vingine vyanuka mikojo. Sasa ni ujiuliza, mbona hao siku za skuli, mbona hao wanapendeza? Kina nani wanafanya hivi? Sisi. Hivi mnadhani jamii ambayo inakuzwa hivi, kutoka mdogo kiasi hicho mpaka anakuwa mtu mzima, unakuwa kijana barobaro uliyebaligha, anakuwa binti ambaye ni baligha, ataichukuliaje elimu ya dini kwa malezi aliyopata kwao? Ndio maana wanafunzi wa dini walioamua kusoma dini wanapata tabu. Kwa hivyo tumeamua kuielezea mada hii, tumeona kwamba kana lizaman alaina irshadun nas, imekuwa ni wajibu kutu sisi sasa kuwaelekeza watu, wa da'watuhum, na kuwalingania, la siya mashabab, hasa hasa vijana ambao ndio nguvu kazi, umri ambao una ushawishi mkubwa kwenye jamii, na sisi ni wanafamilia wa baadaye, kuhamasishana kwenye suala zima la kuielekea elimu ya kisheria na kuwafunza watu wetu. Matatizo ni makubwa sana katika nyanja hii. Tunahitaji kuzungumzi, kuambiana maneno mengi ya kuhamasishana kusoma sisi wenyewe, kuipata misingi na kuwalia hivi watoto wetu, na tuwasomeshe hayo mengine kama wanavyozungumza maulama wetu. Hawajafunga milango, lakini sidhani kama jambo la asili ukalipuuza ukashughulika na matawi itakuwa hiyo ni akili sahihi. Asili ni dini yetu. Salama ya mtoto wako katika dunia yake na akhera ni dini. Hata kunufaika manufaa yenye kufaa kwenye hii dunia mpaka awe na dini. Wallahi, usipochunga dini kwa mtoto wako ambaye unamjenga kwenye dunia, pengine akawa ni sababu ya kukutia katika moto, atakulisha haramu, atakuvisha haramu, atakuwa ni vikwazo kwako kwenye dini. Wazee wangapi wanajuta leo? Mitoto ishakuwa mikubwa, hasikii tena taaluma aliyonayo kwa kuwa alikosa dini, imempotosha, imemharibu fikra. Mtu anazungumza kama Muislamu dhahiri, lakini zile lugha ni za Kiyahudi. Ile lugha anatumia, waona kama anazungumza na Kiyahudi au Kinaswara. Jitu kavu, halina dini hata chembe, ule Uislamu jina tu, alafu kuona kama Uislamu mshamba fulani hivi. Imefikia mahali watu wanajazwa hofu kwenye jamii yetu na kuathiriwa kisaikolojia, kwamba kusoma dini ni kama vile kukata tiketi ya umaskini. Yaani kama vile elimu ya dini yeye na umaskini kama vile shangazi kwa mjomba hivi. Kwamba ukielekea huko utakuwa na njaa, utaharibikiwa, mama atakushinda. Watu wanajengwa hivyo. Na wakati mwingine ukimwambia mtu wako karibu kabisa kwamba mimi nimeamua kwenye kipindi hiki labda nisimamishe biashara hizi, nimepanga mipango fulani, mwaka mmoja miwili, mimi nina ujinga sana kwenye dini yangu, nikasome. Au nimemaliza masomo yangu kabla siingie kwenye ajira, huu mwaka mmoja nikasome. Au niakhirishe mwaka huu, naona kuna mambo ya msingi sijui nisome. Mtu waweza akamwaga machozi mbele yako katika ndugu zako, akuona umerogwa. Kweli, kweli unafunga biashara, kweli. Kweli unaacha kadha, unaacha kadha. Mtu wakalia. Watu wakapigiana simu. Jamani njoni jamani. Watu wakaa vikao wanakujadili. Mimi nimefanyaje? Kwamba nimesema mwaka huu siingii kazini mpaka nikasome. Ndio vikao hivi. Ah! Na mimi naambia sijui dini, sijui. Na nyinyi ndugu zangu hamjui. Mnahitaji mtu kuwajulisha. Tuna mangapi mabalaa kwenye familia hapa? Hayana ya kuyakataza. Pia hueleweki. Hapana, hapana. Aende kwa bibi yake. Hebu safiri kaongee na bibi kidogo. Kwa sababu wamejengwa, huo ni umaskini. Si hayo tu, bali dharau, ile dharau ya kuidharau dini na ilmu ya dini iko mpaka kwa wale ambao wananufaika na dini hiyo na ilmu hiyo. Yani wasomi wa dini, mashekhe na walimu, wanapokea dharau kwa sababu tu ya elimu hiyo ya dini kutoka kwa watu ambao hawa walimu wanawasaidia pia. Yani mtu akija kuswali, huyo shekhe au mwalimu ndio imamu wake, amswalisha. Akipata msiba, huyo bwana ndio atasimamia msiba wao, wakaosha maiti, wakashona sanda, kaenda kuzika, mawaidha ya hapa na pale, tafuta hiki. Akipata harusi kadhalika, maalim simamia hii. Migogoro ya kifamilia, ataleta kesi, shekhe atazungumza, atatoa fatawa, atafanya hivi. Pengine anamfundisha na mkewe, watoto wake anafundisha yeye, lakini huyo huyo sikwambii mwingine atakudharau. Mtu akufuata maalim akwambia, shekhe alhamdulillah sisi tunapata faida kutoka kwako. Tupata faida sana, hatuwezi kupinga hilo jambo sisi na familia zetu. Lakini shekhe, kutokana na dunia inavyokwenda, ungeongeza jicho la pili shekhe. Yani ya kuona kwa hiyo elimu yako ya dini peke yake wewe ni chongo. Hiyo elimu inamsaidia yeye na familia yake, akuona wewe chongo. Kwa sababu huna elimu ya sekula, au kiwango cha elimu yako ni cha chini, kwenda darasa la 7 form 4. Basi angalau haridhiki, anajaka la roho. Ile kazi yako pia haioni. Lakini watu hawa hawa wale wa upande wa pili hawaoni kwamba wanachongo. Hawezi kumfuata profesa kaambia, bwana wewe una vitu mashallah, lakini una jicho moja baba, hujui kuswali, hujui kusoma Qur'ani, itikadi yako sio lile jitu lenye PhD. Wewe ukaliambia hivi, yule ndiyo msomi, hata kama ajui alifu, na anapigiwa mifano, na akitoa maneno yake yamekuwa ni nukuu, akiandika ndio kabisa yahifadhiwa katika maktabati, fulani aliwahi kusema siku fulani. Lakini mweupe pe katika dini, hajui chochote, haambiwi chongo. Hivi nyinyi mna matatizo gani? Mnatumia hasa kipimo gani? Mbona mmefikia huko kwenye dharau? Si mtamdharau mpaka Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Sasa hali hizi zimefikia kwa sababu tunavyochukulia elimu yetu. Kwa hivyo mambo ya kielimu haya yanahitaji kuzungumzwa na watu kuhamasishwa kwa sababu ya uharibifu huu wa jamii yetu. Na mimi napenda kupiga mifano iliyotuzunguka ili muelewe tunapozungumziwa mambo ya elimu ni kwa kiasi gani tunahitaji. Yaani jamii yetu iko vipi? Ule uhalisia tuupate. Inawezekana tukasoma nususi hapa usielewe kwamba kuna haja kiasi gani. Lakini pengine kukupeana mifano ambayo wewe pia unaijua au una mengi kuliko hali niliyosema mimi, ukafahamu umuhimu wa elimu. Niingie kwenye nukta ya pili. Barakallahu fiku. Nukta thania, nukta ya pili katika muhadhara wetu huu ni kutoa utangulizi muhimu sana ambao utabainisha uhakika wa tamko hili la ilmu. Na mimi nimelizungumza sana al-ilmu, al-ilmu. Sasa nini? Ni ilmu gani tunayokusudia hapa? Pengine akili yako imeenda mbali na pengine umeanza kujisifia, waona mimi pia ninayo. Na hasa nyinyi wanafunzi wa elimu za juu, baadhi wana tabia hizo. Wakitajwa watu wenye elimu, hata kama nyanja imuhusu aona yumo. Yani ni kina sisi. Na ndio maana kuna baadhi ya watu wakati tunapanga ratiba hii ya semina, ndio udhaifu kwenye jamii. Sasa mtu mwingine akutumia message, anapenda kheri lakini ajui. Shekhe, semina hiyo si wanafunzi wa vyuo vikuu? Na binamu, nimeona kaida. Ehe. Alikuwa nataka kujua. Mke najua ni si mmeelewa? Yaani si wanafunzi wa vyuo vikuu? Yaani kama vile sasa mbona kaida? Kwa hiyo anaona kama kushushwa hadhi. Maadamu huko university kule, alafu nakuja hapo nasoma elimu ya nasari. Maana yake kaida ni level ya nasari. Lakini mazingira yetu ya jamii zetu na tuliyokulia hatukupata watu kutusimamia kuyajua haya. Imefikia mahali dini mtu unakutana nayo bahati mbaya kwenye mihangaiko yako, kutana dini huko huko, lakini ulikotoka hakuna misingi hiyo. Na wengi wetu tuko hivyo. Yani unakumbana na dini Muislamu, lakini unakutana na dini unakumbuka mambo mengi. Hivi umri huu mimi nimeupotezaje? Imekuwaje mpaka niko hapa? Nachukua degree ya kwanza ya pili, sijui kusoma, sijui kabisa. Sikwambii maana, sioni hizo herufi. Nikifungua naona kama Kichina. Maandiko ya dini yangu. Sasa pana haja ya kuifahamisha ilmu, tamko hili la kusudia nini inapokuja kwenye nususi za kitabu na sunna. Kwenye kuelezea nukta hii, ndugu zangu, napenda nianze na hadithi adhimu ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. أخرج الإمام ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى في سننه بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. حديثه عظيم يمتوم صلى الله عليه وآله وسلم أما يمرانين جدو يسكي يكسوم ونمشق زيتو na maduati mbalimbali. Ni hadithi waliitaja al-Imamu Ibn Majah katika sunani yake kutoka kwa Anas Ibn Malik khadimu an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abu Hamza radiyallahu ta'ala anhu amesema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kutafuta ilmu, talabul ilmi, kutafuta ilmu, faridhatun, ni faradhi mno. Ndiyo mjengo wa hilo neno, ni faradhi mno. Kuna mubalagha. Ala kulli muslimi, juu ya kila muislamu, bila kuangalia jinsia yake. awe ni wa kike awe ni wa kiume. Elimu ni faradhi mno. Hadithi hii ni nukta ya kuondokea kwenye nukta hii. Famima warada fil hadith dhikru lafdhati al-ilm, katika ambayo limekuja kwenye hadithi hii adhim, limetajwa hapa tamko la ilm. Talabul ilm, kutafuta ilm ni faradhi mno juu ya kila Muislam. Hadithi hii imelitaja tamko la ilm, wa hiya huna mutlaqa. Na kama mnavyoliona tamko hili kwenye hadithi hii liko mutlaqa, elimu haijaidhifishwa kwenye chochote. Lam tuqayyad bi shay, tamko hili halijafungwa na chochote. Sasa ahlul ilmi yaqulun, wanawachuoni wetu wanatuambia, lafdhul ilmi idha utliqa yuradu bihi al-ilmu shar'iyyu, wa amma idha urida bihi sa'iru al-ulumi fabittaqyidi. Tamko la ilm, al-ilm, tamko hili linapotamkwa na kuachiwa, yuradu bihi al-ilmu shar'iyyu, hukusudiwa kwa tamko hilo ilmu ya kisheria. Wa amma idha urida bihi, ama pale ambapo itakapokusudiwa kwa tamko hilo sairul ulumi, elimu nyinginezo, fabittaqyid, basi hutamkwa kwa kufungwa. Na wanakusudia hapa ni pale tamko hili linapotajwa katika nusus, katika dalili ima za kitabu na sunna, ikitamkwa ilmu neno kavu al-ilm, basi kusudio lake ni ilmu ya kisheria. Ama kama unakusudia kuitafsiri ilmu kwa elimu zingine, basi lazima ufunge. Mfano useme ilmu tib, ilmu alhandasa, ilmu ziraa, wa hakadha, elimu ya udaktari, elimu ya ukandarasi, elimu ya kilimo, wa hakadha. Lakini inda al-itlaq, lakini wakati tamko hilo laachiwa, makusudio yake ni ilmu ya kisheria. العلامة الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وكسوم فتح الباري جزو يكوانزا وشابا لتزمامي صحيفة يمي موجة أربعين موجة. أنا سيما وكاتي كزوم ممزية مراد وعلم كوني نصوص. قال رحمه الله تعالى: والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد ما يجب على المكلف من أمر دينه في عبادته ومعاملاته، والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيه عن النقائص، ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. الحافظ أنا سيما: والمراد بالعلم، na makusudio ya ilmu inapotajwa ilmu kwenye adilla, al-ilmu shar'iyu ni elimu ya kisheria, alladhi, elimu ambayo, yufidu ma yajibu ala al-mukallafi, inafahamisha kile ambacho kinawajibika juu ya aliyekalifishwa na sheria, min amri dini, katika jambo la dini yake, fi ibadati, katika ibada yake, wa muamalatihi, na miamala yake ya kila siku. Bali anaendelea maana ya ilmu ya kisheria, wal ilmu billahi, na maana yake na muradi wake ni ilmu ya kumjua Allah, wasifatihi, na kuzijua sifa zake Allah jalla wa ala, wa ma yajibu lahu, muradi wa ilmu vile vile ni kuyajua yale ambayo yanapasa kwake Allah, min alqiyami bi amrihi, katika kusimama na amri zake, watanzihi anin naqais, na kumtakasa yeye na mapungufu. Hizo ndio elimu za kisheria. Tamko la ilmu linapoachiwa, kisha anasema wa madaru dhalika, Na mzunguko wa haya yote, yani mahala ambapo utayapata haya yaliyotajwa, ala tafsiri wal hadithi wal fiqh, ni kwenye tafsiri ya Qur'ani, kwenye hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa sallam, na kwenye fiqh ya Kiislamu. Sio al-Hafidh peke yake, al-Allamatu al-Hafidh, hafidhun akhar, Ibn Rajab al-Hambali alayhi rahmatullah, kwenye risala yake adhima fadlu ilmi salafi ala al-khalaf, ukisoma sahifa ya 45 anasema al-ilmu an-nafi'u, elimu yenye manufaa, huwa dhabtu nusus al-kitabi was-sunnah, ni kudhibiti dalili za kitabu na sunna, wafahamu maaniha, na kufahamu maana zake, wattaqayyudu fi dhalika bilma'thuri ani sahabati wattabi'ina watabi'ihim fi maani alqur'ani walhadith, na kufungika katika hilo kwa kile kilichopokelewa kutoka kwa masahaba na tabi'in na wale waliofuatia tabi'in katika maana za Qur'ani na hadithi. Yani ujifunge wewe kwa kuchukua yote yaliyonukuliwa kutoka kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na tabi'in na waliofuatia tabi'in katika kufahamu maana za Qur'ani na hadithi. Watakiwa ufahamu kwa ufahamu wa hawa, ujifunge na hilo. Si hilo tu, wa fima warada anhum min al-kalami fi masaili al-halal wal-haram, lakini vile vile ufungike na kile ambacho kimepokewa kutoka kwao katika maneno, katika mambo, katika masaili ya halali na haram, wa zuhdi wa raqaiq, na katika mambo ya zuhdi na mambo ya kulainisha nyoyo, wal ma'arif, na katika elimu zingine mbalimbali, wa ghairi dhalika, na katika yasiyokuwa hayo katika mambo ya elimu. Ufungike na ufahamu wa masahaba at-tabi'in wa atba'u tabi'in. أسيم الحافظ بن رجب والاجتهاد في تمييز صحيحه من سقيمه أولا نكجي بيندا كجي تهيدي كتك كبامبانوا بين يكلي تكوى صحيح كتك سنة نكلي تكوى نمراضي هلو لكوان تكون فانيا. ثم الاجتهاد في الوقوف على معانيه كيشا كجي تهيدي كتك كسمامية كفكية زي لمعنى ذاكي وتفهمه ثانيا كيشا كجي تهيدي kufikia maana zake na kuzifahamu, na hili ni jukumu la pili. Kisha anamalizia al-Hafidh bin Rajab kwa maneno matamu akisema wa fi dhalika kifayatun liman aqal, na kwenye hilo kuna tosha au kuna toshelezo kwa mwenye akili, wa shughlun liman bil ilmi nafi unya washtagal, na hiyo ni kazi ya kutosha kwa yule ambaye kwa elimu yenye manufaa ameshughulishwa, ameshughulishwa nayo kwa maana ameitilia maanani na akajitolea kuifanyia kazi. Maneno haya ya wanawachuoni hawa wakubwa wawili al-imamani al-hafidhan, al-Hafidh ibn Hajar wal-Hafidh ibn Rajab, wanajaribu kuelezea muradi wa ilmu kwenye adilla za kitabu na sunna. Sasa haya ndiyo makusudio ya sheria. Inapotajwa elimu, fahamu ni hii. Elimu zingine zitafuata hii. Hii ni ya msingi. Lakini hadha al-ilmu shar'i, jambo jingine la kufahamu hapa, elimu hii ya kisheria kama tulivyojua maana yake kupitia maneno ya maimamu hawa wawili, minhuma huwa faradhun ala al-a'yan, elimu hii ya kisheria iko sehemu katika elimu hii ni faradhi kwa kila kichwa, iko sehemu katika elimu ya kisheria ambayo ni faradhi kwa kila kichwa, ni wajibu wa kila mmoja kuijua elimu hiyo. Hakuna mtu wa kusoma kwa niaba yako, kuna kigawanyo kwa hivyo. Wa minhu ma huwa fardun ala al-kifaya, na katika ilmu ya kisheria kuna kigawanyo kingine ambacho ni faradhi ya kutoshelezana. Wakipatikana baadhi yetu wanajua elimu hizo, basi wamewatosha wengine. Sasa Hebu tuvitazame vigawanyo hivi viwili, tuvijue. Ama al-ilmu alladhi yata'ayyanu 'ala al-afrad, ama elimu ambayo inaainika, inadharurika na kuwajibika juu ya kila mmoja kivyake. Huwa ma la yasihhu i'tiqadu ahadin wala ibadatuhu wala muamalatuhu illa bihi. Elimu ambayo yafaradhika juu ya kila mmoja, hakuna mwenye kutoka, ni elimu ambayo haitosihi itikadi ya yoyote, wala haitosihi ibada yake, wala hautosihi muamala wake wowote ila kwa elimu hiyo. Elimu ya namna hiyo, elimu ambayo kusihi kwa itikadi yako, kusihi kwa ibada yako, kusihi kwa mafungamano yako na watu wengine, kunalazimisha uwe na elimu hiyo, hiyo ni elimu ya faradhi ya kichwa. Wa amma fardhu kifaya, ama elimu ambayo ni faradhi ya kutoshelezana, huwa ilmu ma laysa mafrudan alayk, ni ile elimu ambayo haijafaradhiwa juu yako. Waqad qama bihi qa'imun fasaqatat fardhiyatuhu ank, na akapatikana mwingine aliyesimama akaisoma elimu hiyo, basi ule ufaradhi ukaanguka, ukaanguka ule ufaradhi wake, ufaradhi wa elimu hiyo kwako. Elimu kama hii ambayo si ya faradhi kwako, kwa sababu kuna mwingine amesimama akaisoma elimu hiyo, na kupitia yeye ule ufaradhi ukaanguka, hiyo ni fardhu kifaya. Elimu kama hiyo ni faradhi ya kutoshelezana. Na hapa nitayanukuu maneno ya wanawachuoni wawili. Wanawachuoni wa kwanza al-Imamu al-Allama Ibn Abd al-Barr al-Andalusi rahimahullahu ta'ala fi kitabihi al-Qayyim Jami'u Bayan al-Ilm wa Fadli anasema rahimahullahu ta'ala, wa qad ajma'a al-ulama'u 'ala anna min al-'ilmi ma huwa fardun muta'ayyanun على كل امرئ في خاصة نفسه، ومنه ما هو فرض على الكفاية إذا قام به قائم سقط فرضه عن أهل ذلك الموضع، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. الحافظ العلامة ابن عبد البر عفوا ابن عبد البر أنا سيما، وقد أجمع العلماء نكو حقيقة ومكباليان ونوتوني على أن من العلم جيو يقوم hakika katika elimu, miongoni mwa elimu, ma huwa fardhun mutaayyanun, kuna elimu ambayo ni faradhi iliyoainishwa, ala kulli mri'in, juu ya kila mtu, fi khasati nafsi, kwenye nafsi yake, ni faradhi kwa kila mtu juu ya nafsi yake, iko sehemu ya elimu iko hivyo. Wa minhu, na miongoni mwa elimu, ma huwa fardhun ala alkifaya, iko ambayo ni faradhi ya kutoshelezana, idha qama bihi qa'imun, atakaposimama na kuisoma elimu hiyo aliyesimama, saqata farduhu an ahli dhalika almawdhi', utaanguka ufaradhi wake kutoka kwa watu wa sehemu hiyo. Mfano maneno haya kayazungumza al-allama Sheikh al-Islam wa mufti al-anam Ibn Taymiyyah al-Harrani alayhi rahmatullah katika majmuu al-fatawa juzuu ya 28 ukurasa wa 80 anasema, wa talabul ilmi shar'i fardun ala alkifaya, msikilize, na kuitafuta elimu ya kisheria ni faradhi ya kutoshelezana, illa adatu istithna, anavua kitu hapo, isipokuwa fima yataayyanu, isipokuwa katika lile ambalo linaainika. Yakulu sheikh, niarudie maneno haya, wa talabu al-ilmi shar'i, na kuitafuta ilmu ya kisheria, fardun ala al-kifaya, ni faradhi ya kutoshelezana, illa isipokuwa, fima yataayyanu, katika ile ambalo linaainika, linalazimika. Atatua mfano, asema mithlu talabi kulli wahidin ilma ma amarahu Allahu bih, mfano kutafuta kila mmoja elimu ya kile ambacho Allah amemuamrisha yeye kitu hicho, wama nahahu anhu, na kutafuta elimu ya kukijua kile ambacho Allah amekukataza. Asema Sheikh al-Islam, fa inna hadha fardun ala al-a'yan, hakika elimu hii ya kujua maamrisho yako kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ilmu ya kujua makatazo ya Allah ambayo umezuia wewe usiyafanye, kadhalika makatazo ya mtume alayhi salatu wassalam, elimu hii ni faradhi yenye kuainika. Sasa sisi tunapozungumzia masala ya ilmu na kuhamasishana, tunapenda tupate watu kwenye sehemu zote hizi mbili, wapatikane baadhi yetu wasimame na ilmu zili ambazo ni furudh kifaiya, za fardhi kifaya, kubobea katika baadhi ya fununu. Mtu baada ya kujua Qur'ani, kuisoma na maana yake, akajua akida yake, itikadi sahihi ya ahlu sunna wal jamaa kwa misingi ya kitabu na sunna, ala fahmi salafi salih, akajua fiqh ya Kiislamu kuanzia milango ya ibada ambazo amefaradhishiwa na zile ibada ambazo ni za sunna, akajua milango ya miamalat wa hukuk, akajua masala ya akhlaq na namna kutangamana na watu. Baada ya kuyafahamu hayo, akawa ni Muislamu mwenye kujitambua, kisha akaamua kubobea katika baadhi ya elimu kwa ajili ya kuwanufaisha wengine, kwa ajili ya kusimama kwa niaba ya wengine, akabobea katika fani za lugha, lugha ya kuifahamu sheria, lugha ya Kiarabu na fani zake, akabobea katika fiqh al-islami kwa kufahamu madhahib, madhahib za fiqh ya Kiislamu na mapito yake na adilla zao, huyu anamjibu huyu kadha, huyu anajibu huyu kadha, adilla za Shafi'iyya ni zipi, adilla za Hanafiyya ni zipi, adilla za Malikiyya, Hanafiyya, kauli ipi ina nguvu kuliko ya mwingine, kufahamu masala hayo ya kifiqh kwa madhahibu ya kifiqh, akabobea huko. Au kufahamu masaili ya kihadithi ya ndani kiasi ambacho wana uwezo wa kuhukumu hadithi kwamba hii ni sahihi na hii ni dhaifu, kwa kuangalia sanad, kwa kufunua vitabu, akawaangalia rijali na kujua sifa zao na tabia zao na walivyozungumza na ulama wa jarh wa ta'dil, akabobea huko na kubobea kwenye fununi kadha wa kadha. Jambo hili tunaweza tukatoshwa na baadhi yetu, lakini kipengele kingine ni cha elimu ya kuyajua yale yaliyowajibu juu yako kwa kumjua Allah kupitia kitabu chake na sunna za mtume wake, kumjua mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kupitia kitabu chake na sunna za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kuzijua ibadat za kila siku ambazo zimekuzunguka, almafrudat wan nawafil, ibada za faradhi na nawafil, na kujua nyenendo na akhlaqi za Kiislamu kwenye kila eneo la maisha. Mambo haya huwezi ukasomewa kwa niaba, lazima ujikite kuyajua. Kilio chetu sisi kwa Waislamu wa zama za leo, achilia mbali tumewakosa watu waliojitokeza kuisoma elimu ya kisheria na kubobea ili waje kuwa ni wasomi wa baadaye, achilia mbali kukosekana watu hawa kwa wingi unaotakiwa, hii elimu ya kawaida tu ya Muislamu kujitambua, Waislamu wengi pia hawana, kwa sababu kama anavyosema Sheikh al-Fauzan, ahlu sunna ala thalatha anwaa, ahlu sunna ni sampuli tatu walivyo ulama, pana maulama wa tulabul ilm, na pana wanafunzi ambao wanachukua kama ulama, wa awam mustabsirun, na watu wa kawaida wenye kujitambua. Hakadha ahlu sunna, hakuna tabaka la nne, hakuna mazuzu bendera pata upepo, hakuna maamuma wasiojua kuswali, hakuna. lugha hii ifahamike kwamba ni maamuma hajui kusoma Qur'ani, hakuna, ni ami, lakini yale mambo ya msingi ya dini yake anayo na ana uwezo wa kumfahamisha mwingine asiyejua mambo ya msingi. Ala al-aqal ana uwezo wa kuifahamisha familia yake mambo ya msingi. Sasa uwezo wa hata elimu za awali kwa watoto wetu hatuna. Yani unaweza kumpa mtoto wako maalumati ya kwanza ukamlakinisha vitu vyepesi katika akida. Aina Allah ya bunai? Allah yuko wapi? Ashangaa shangaa pale. Kul Allah fi samaa. Sema Allah yuko mbinguni. Ar-Rahman wal arsh istawa. Sema hivyo. Kam arkan as-salaa? Kam arkan al-islam? Ma hiya arkan al-iman? Mambo kama haya ukamfundisha mwanao kutokea kwako namna ya kusoma Qur'an, ukamtambulisha herufi akazijua, suwari hizi ndogo ndogo akazifahamu, huna uwezo huo, mweupe kabisa. La, huu ni udhaifu mkubwa. Suala la kuwagombesha watoto wanapokutaka umkumbushe aliposahau, huu ni ujinga. Wafoka kwa mwanao amekwambia hii sura mimi nimesahau. Baba nimesahau. Na ustadha tusikiliza anasema tukifika darasa. Kumbushi hapo. Waitazama. Kwa nini umefika huko wewe? Eh, nimefika. Sasa unakuwa akili zako ziko wapi wakati usomeshwa lakini? Kwa nini usiyashike haya? Mimi nilikuwa najua nimesahau. Lakini hawa walimpi wana kazi gani? Sisi twalipo bwana. Twalipo bwana, kazi yao ni kusomesha mpaka ujue na nini maneno mengi katika povu pale, kumbe hujui. Hiyo alamtara hiyo mtoto wako aliosaa hujui. Uislamu wa namna hii haukubaliki. Kwa hivyo wanawachuoni wetu wametugawanyia vigawanyo maalum ili kila mtu ajue jukumu lake. Kwa hivyo walau tuondoshe ujinga kwenye nafsi zetu kwa kiwango hiki. Lakini pia nukta ya tatu itakuja kutuelezea nafasi ya ilmu na ulama, na hapo ndipo ambapo utatamani uwe ni katika wao. Sasa ukaifanya kwamba ilmu ndiyo shughuli yako, hawa watu wengine wacha wafanye mengine, mimi nafanya hili, mimi nimekhitari hili kwa maslahi ya nafsi yangu. Wengine watafanya hayo mengine na mimi nitasaidiana nao, ukafanya kazi ya ulama. Sasa hili la kubobea katika mambo ya ilmu kwa kigawanyo hicho cha fardhu kifaya, pengine ukaelewa maana yake na uzuri wake kwenye nukta yetu ya tatu ambayo nataka niigusie pia katika muhadhara huu.